หัวใจเลยทางใจคือดึงความรู้สึกเข้าสู่จุดที่ตั้งทับทีให้มีจุดรู้จุดรู้เคยบอกว่าให้ถ้าว่าจะยังกำหนดว่าได้ให้กั้นลมกั้นลมมันก็ดึงความรู้สึกเข้ามามันจดจ่อตรงไหนก็จับตรงนั้นเป็นหลักตั้งแต่นั้นมันก็จำจุดนั้นไว้เราจะตั้งจิตเมื่อใดค่ะดึงความรู้สึกน้อยตรงนั้นอันนี้เป็นสถานที่ตั้งจิตจิตให้มันทำให้มันเป็นให้มันเป็นหนึ่งในจุดนั้นครั้งแรกนะเรียกว่าเราทำจิตของเราเนี่ยให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือหลักจิตของเรามีอารมณ์เป็นหนึ่งหมายถึงอารมณ์ก็หมายถึงสิ่งที่ใจยึดเรามายึดเหนี่ยวอารมณ์หายใจเข้าก็เรียกว่าอารมณ์แล้วก็พุทโธด้วยเราใช้เพื่อให้มันมีจังหวะถ้าไม่มีพุทโธด้วยมันไม่มีจังหวะถ้าเราสูบลมเข้าไปจะหายใจกับว่าพุทธแล้วจะยาให้มันกระทบถึงจุดหมายเลยแล้วก็ปล่อยมันเป็นพุทโธนึกโธแค่นั้นแหละไม่ต้องออกมารู้อยู่ตรงนั้นตรงจุดข้างในเนี่ยเรียกว่าสัมปชัญญะรู้อยู่ตรงจุดนั้นหายใจพุทโธพุทโธสังเกตทำอยู่อย่างนั้นให้มันมีอารมณ์อันเดียวอย่างเดียวให้มันแวบไปที่อื่นถ้าสูบลมหายใจคลองยาวๆมันไม่ไปหรอกลมหยาบถ้าลมละเอียดแล้วมันก็จะแวบหน่อยงานเบื้องต้นเราต้องใช้ลมหยาบแต่งจนลมละเอียดอ่อนจนใจมันอยู่ได้เมื่อใจอยู่กับลมนั้นอันนี้เรียกว่าทำอารมณ์ให้เป็นหนึ่งต่อจากนั้นทีเนี่ยเราทำจิตให้เป็นหนึ่งกันเลยจิตหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของเราเอาไว้ในจุดเดียวประคองความรู้สึกของเราเน่าในจุดหนึ่งไม่ต้องเอาใจใส่ลมแล้วทีเนี่ยแต่เอาใจใส่ความรู้สึกที่มีอยู่นะเรียกว่าใจใส่ใจรักษาใจไว้ในจุดนั้นก็แล้วกันเพราะว่ามีความมุ่งมั่นมาแล้วจะทำจิตให้เป็นหนึ่งแต่ว่าเป็นการทำเป็นการรักษาเมื่อเราทำเรารักษามันชนะชนะแล้วมันก็อยู่ทีนี้แค่นิ่งอยู่นะจึงเรียกว่าเอกตาจิตที่จิตเป็นหนึ่งนั่นแหละสมาธิภาษาคาถาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบการรักษาจิตผูกจิตไว้เหมือนชาวนาเขามัดวัวตัวน้อยๆมันยังไม่ถูกเชือกถูกปอดเขาจะเอาเชือกเอาปูผูกมันใหม่แล้วก็เชือกมัดที่คอเอามัดที่คอมันก็ต้องมีเด่งเด่งคือขอดปมไว้หรือไม่เอาไม้ขอดปมไว้เพื่อมาลูดเข้าไปว่ามันรัดคอนั่นตอนที่คอก็ใส่อย่างนั้นให้มีเดียงสำหรับว่าให้มันรัดคอแล้วก็นำเชือกขีดเงื่อนหนึ่งไปมัดที่เสาเนี่ยมัดที่เสาก็กำมัดเป็นวงให้มันหมุนรอบตัวมันได้เสามันเมื่อมันพอเอาเชือกมัดตอนนั้นมันก็ดิ้นใหญ่ไอ้วัวนั่นดิ้นวนไปวนไปวนไปรอบเสาเลยถ้าว่ารอบไปรอบไปไอ้เสื้อมันก็อยู่ดังเก่าเสื้อมันก็มาขอดบรัดพอมันมีที่หมุนมันก็หมุนตัวเต็มที่ของมันอ่ะนานเข้ามันก็เหนื่อยเห็นมาเชือกมาขาดแล้วทีเนี้ยพอเชือกมาขาดก็นอนผูกไว้ก็นอนเอาหัวเมาะไว้ที่เสาเนี่ยที่หลังเชือกบ่ดึงนาทีนั้นมันหู้ตัวว่าเชือกมันบ่ขาดก็เลยนิ่งรู้อยู่เลยทีนี้ก็ต้องไปดึงไปดังไปต้องไปดิ้นดึงอะไรอย่างนั้นนะพอรู้ว่าดึงไปมันจะติดเชือกละนี่นำมาเปรียบเทียบของเราหัวน้อยก็คือใจของเราทุกคนมันเป็นหัวน้อย เชือกก็คือตัวสติไปผูกมันไว้หลักไว้คือที่ตั้งอีกอย่างนึงเรียกว่ากรรมฐานแล้วก็ลมหายใจเข้าออกพระพุทโธนั่นก็เรียกว่าหลักได้แต่ยังไม่ชัดเจนไอ้หลักที่นั่นหมายถึงที่ตั้งนั่นเป็นจุดหลักจริงๆรักษาจิตไว้ได้ดีจริงพี่หมายนะดังนั้นให้เราทำตามขั้นตอนดังที่วายฟังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งก็หายใจพุทโธขั้นตอนอันแรกแรกนะดึงความรู้สึกเข้าสู่จิตที่ตั้งแล้วเรียกว่าสัมปชัญญะเอาหมายรู้ตรงจุดหนึ่งแล้วทีนี้ก็เราหายใจพุ่งเข้าไปถึงจุดที่เราตั้งนะหายใจคำว่าพุทโธพุทโธเข้าไปทำอยู่อย่างนั้นจนมันเป็นที่สบายใจสบายทั้งกายสบายทั้งใจกันแล้วก่อนแล้วจึงจะหยุดตั้งรักษาเฉพาะความรู้สึกไว้ในจุดนี้ไม่สูบลมแล้วทีนี้ครั้งแรกเราสูบลมเข้าออกจะยาวให้เป็นที่สบายต่อจากนั้นเราก็หยุดรักษาแต่ความรู้สึกคือรักษาแต่ใจของเราไว้ในจุดนั้นให้ใจของเรามันเป็นหนึ่งรู้อยู่อย่างนั้นมันมั่นแล้วมันเมื่อมาทำท่านใดก็ยอมจิตมันก็ยอมแพ้มันอยู่แหละทีมันก็ไม่ดิ้นเลยก็อยู่แหละอยู่ก็เพียรพยายามรักษาอยู่ในจุดนั้นมันก็มั่นเข้าเป็นมั่นคงอารมณ์ต่างๆที่ขุดขึ้นมามันก็ไม่ไปตามแม้มันจะมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นในจิตมันก็บ่เป็นอย่างมันก็บ่ไหลไปเปรียบเหมือนเสาหินที่ฝังไว้กลางแจ้งลมจะพัดมาขนาดไหนมันก็บ่ล้มเพราะเสาหินมันแข็งแรงตั้งดีแล้วใจของเราก็เหมือนเรากันเราตั้งไว้จุดได้ดีแล้วธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่มันมีอยู่ในใจนะมันจะผุดขึ้นมาผุดขึ้นมาถ้าเราตั้งอยู่นะมันก็ผ่านไปทั้งนี่คือจุดมุ่งหมายเบื้องแรกเรียกว่าภาวนาทำจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้มันตั้งมั่นให้มันเป็นสมาธิเราเพียรพยายามทำอยู่พอจุดแล้วก็ปล่อยวางรักษาจิตของเรารู้ในจุดนั้นรู้ในจุดนั้นละไม่ต้องไปคำนึงถึงอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันรู้ในจุดนั้นเรื่อยไปใจก็จะมั่นคงแต่จำฐานจำที่ตั้งที่มานั้นไว้เราจะตั้งจิตเมื่อไรก็ดึงความรู้สึกเข้าตรงนั้นคราวนี้ว่าถึงหลักสิ่งที่เกิดขึ้นหมายถึงสิ่งที่มันผุดขึ้นในจิตนี่นะครับนี่เรียกว่าธรรมารมณ์ที่มันผุดขึ้นมาก็ยิ่งดีเราไม่ต้องไปกดไปข่มไปบังคับทั้งนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาเถอะในจุดนั้นพอเกิดขึ้นมาประคองเข้าสู่จุดนั้นทับพอคลองเข้ามันก็หลุดไปมันเมื่อเดินจิตออกแล้วพอจิตมันมีฐานมีที่ตั้งแล้วกำลังที่เปียกฟังแล้วเมื่อกี้วันเหมือนกับเสาหินที่ฝังไว้แน่นดีแล้วลมพัดมาอย่างไรมันก็บ่ลมไอ้จิตของเราก็เหมือนกันที่เราตั้งมาดีอย่างนั้นมันก็ไม่ลมเราก็พยายามที่จะรักษาจิตประคองจิตให้รู้มีสติอย่างนั้นเรียกว่าเอกตาจิตกันแล้วให้เข้าถึงเอกตาจิตคือจิตเป็นหนึ่งนั่นจนคำนี้ชำนาญจนมันไม่แวบไม่วับเลยมันอยู่ได้คราวนี้เราก็ใช้วิปัสสนากรรมฐานครับเนี่ยอุบายวิธีที่ทำไปแบบนี้เป็นไม่เรียกว่าสมถะกรรมฐานคือเพียรพยายามที่จะทำใจของเรามีให้อารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็ทำจิตให้เป็นหนึ่งต่อจากนั้นใช้วิปัสสนากรรมฐานนี่เป็นสมถกรรมฐานต่อจากนั้นใช้เป็นวิปัสสนากรรมฐานอีกวิปัสสนากรรมฐานหมายถึงว่าเราจะต้องสอนใจให้มันมีความรู้ความฉลาดพูดอีกครั้งหนึ่งว่าจะต้องสอนใจของเรานะให้รู้จักขันธ์ 5ตามความเป็นจริงคำสอนของพุทธิยามีว่าเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริง รู้ตามความเป็นจริงนั้นยังไงสองอย่างรู้ที่หนึ่งอันที่หนึ่งนี่แหละทุกข์ในความรู้ผุดขึ้นในจิตนี่แหละทุกข์นี่แหละเหตุทุกข์เกิดนี่แหละความดับทุกข์นี่แหละทางถึงความดับทุกข์แต่มันเกิดผุดขึ้นมาในจิตอันที่สองรู้หรือเปล่านี่แหละคือรูปนี่แหละคือเวทนานี่แหละคือสัญญานี่แหละคือสังขารนี่คือวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมาที่ปกติเกิดขึ้นมาแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนไปตามสภาวะแล้วดับในที่สุดไม่ดำลงนั่นตลอดไปฝ่ายที่เป็นรูปธรรมฝ่ายที่เป็นนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารไงก็เหมือนกันแต่ว่าเกิดดับสิ่งที่เกิดดับนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวใจสิใจนั้นจะไม่ยึดถือเอาว่ารูปนั้นเป็นเราเวทนานั้นเป็นเราสัญญาเป็นเราสังขารเป็นเราถือเอาไม่ได้ทั้งนั้นที่ถือไม่ได้กับพ่อมันไม่ยอมอยู่จะถือว่านี่รูปเราถ้าถือว่านี่รูปเราถ้ามันเป็นของเราจริงๆมันก็ต้องอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่นี่ก็เพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงคือแก่เท่าชราแตกดับในที่สุดยิ่งฝ่ายนามคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยยิ่งเป็นยิ่งเปลี่ยนไปแปลงได้เร็วมากขึ้นรูปนี้อย่างเดียวยังเปลี่ยนแปลงช้าเราเห็นช้าอย่างนี้เรียกว่าเราสอนใจเขาเราให้รู้ตามความเป็นจริงเรื่องของวิปัสสนากรรมฐานทีนี้เมื่อเรากำหนดรู้กำหนดพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆแล้วกำหนดพิจารณาอย่างนี้แล้วเราก็สงบจิตต่อไปเมื่อสติจิตมากเข้าได้วิปัสสนาญาณจึงจะเกิดผลขึ้นในจิตเองวิปัสสนาญาณมันจะเกิดสลดสังเวชปรากฏขึ้นในจิตเองมองเห็นทั้งโลกนี้หมดเลยมนุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายทุกข์จำพวกไม่มีใครจะดำรงอยู่อย่างนี้ได้เลยควรจะแก่ทางชนะแตกดับตายกันหมดทั้งรุ่นปู่ย่าตายายของพวกเราไปหมดแล้วเหลือแต่พวกเราก็จะไปกันอีกมันผุดขึ้นมาในจิตเป็นเหตุให้จิตของเราสลดสังเวชอย่างนั้นอย่างนั้นนะเมื่อมันผุดขึ้นในจิตอย่างมันชื่อว่าจิตมันเห็นจริงถ้าจิตรู้จริงเห็นจริงขึ้นมาเมื่อไรก็ปล่อยวางได้หมดนั้นถ้ามันยังมองเห็นจริงเนี่ยเจ้ามันก็บุกปล่อยมาได้วางไม่ได้ว่าถึงปฏิปทาที่แห่งความเบื่อหน่ายเห็นว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพสัมธัมมานัตตาระดาปัญญายปัสสติอัฏฐานิบินลิกจิตุเคเอสมะโกยสุติยาเมื่อใดเห็นสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงคือมีความแปรปรวนเปลี่ยนไปตามสภาวะนั้นเมื่อนั้นจิตใจของบุคคลผู้นั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกเบื่อหน่ายในทุกนั้นไม่ได้เบื่อหน่ายในสังขารทำไมจึงเบื่อไปเบื่อหน่ายในทุกเพราะว่ากองทุกทั้งหลายมันอยู่ที่รูปร่างกายถ้ามันถ้ารูปร่างกายอันนี้มันไม่เปลี่ยนสภาวะหรือขันธ์ห้านั้นไม่เปลี่ยนสภาวะมันอยู่อย่างนั้นต่อไปมันก็ไม่มีความทุกข์แต่นี่เพราะรูปร่างกายคือตัวที่หนึ่งขันธ์ที่หนึ่งมันเปลี่ยนมีความแก่เท่าชรามีโรคภัยไข้เจ็บครอบงำแล้วสุดท้ายก็แตกดับไปเพราะมันเป็นอย่างนั้นจึงชื่อว่าเป็นของที่นำทุกข์มาให้ทำไมจึงทุกข์ที่มันทุกข์ก็เพราะมันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงแล้วมันไม่มีทุกข์ในหลักวิปัสสนาของพุทธิยาสอนอนัตตลักษณสูตรสอนว่ารู้ก่อนที่สุดทั้งหลายรูปคือร่างกายนี้เวทนาคืออาการที่ใจรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำโผฏฐัพพะเรียกว่าสัญญาและยังมีอีกหมายรู้หมายถึงสร้างมโนภาพขึ้นในจิต ศาสตร์มโนภาพเห็นต่างๆขึ้นมาในใจสิ่งที่เราไม่ได้เห็นในสมมติว่าเออเขาไปเที่ยวประเทศอินเดียมาเขาเล่าว่าเป็นประเทศอินเดียไปอย่างนั้นให้ตัวเราก็มีประเทศอินเดียเกิดขึ้นในจิตวาดมโนภาพขึ้นมาคงจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอันนี้เฉพาะสิ่งที่เป็นลูกธรรมทีนี้อันสิ่งที่เขาว่าสวรรค์นรกสวรรค์ก็เหมือนกันเราได้ยินได้ฟังเราไม่ได้เห็นเป็นตัวตนหรอกแต่ว่าใจของเรามันวาดมโนภาพขึ้นนรกคงจะเป็นอย่างนั้นสวรรค์คงจะเป็นอย่างนั้นเทวดาเทพบุตรต้องตกเป็นอย่างนั้นมันสร้างขึ้นมาสวรรค์ที่อยู่สวรรค์ในอกนรกในใจมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดภาพขึ้นในจิตแต่มันไม่จริงตามหรอกนั่นนี่ลักษณะของญาณของพระอรหันต์หรือของผู้ที่มีญาณก็อย่างนั้นคืออย่างรู้เหมือนกันญาณของพระอรหันต์ท่านอย่างรู้สมมติว่าอย่างรู้ในประเทศอย่างเราอย่างรู้ในประเทศอเมริกาปรากฏสร้างมองไปข้างหน้ามองเห็นภาพเลยว่าประเทศอเมริกามันเป็นอย่างนั้นบ้านมันเป็นอย่างนั้นเห็นหมดเลยในจิตเห็นในจิตมีมโนภาพเห็นคราวนี้ไปดูเมืองประเทศนึงก็เห็นเป็นอย่างนั้นอย่างที่เห็นในจิตนั่นแหละมันญาณของพระอรหันต์นะญาณของท่านที่มีญาณถูกต้องต้องเป็นจริงตามนั้นแต่ว่าปุถุชนไม่มีอย่างนั้นมียานเหมือนกันเหมือนกับยานเหมือนกันแต่ไปดูมันทำบทเป็นอย่างนั้น เองแต่ว่าวาดมโนภาพขึ้นในจิตนะถ้าไปดูไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็เรียกว่าสัญญาส่วนสังขารหมายถึงความคิดปรุงแต่งในจิตวิญญาณหมายถึงใจนั่นแหละมันส่งกระแสไปรับรู้สิ่งต่างๆสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันไม่อยู่ไม่ดำรงอย่างนั้นมันจึงนำทุกข์มาให้โดยเฉพาะคือสิ่งที่เป็นรูปธรรมมันเปลี่ยนสภาวะครั้งแรกเป็นเด็กเป็นเล็กเอาเป็นหนุ่มเป็นสาวดูก็แข็งกลุ่มแข็งแรงมีความสุขสนุกเพลิดเพลินนะนานเข้าแก่เข้าก็เปลี่ยนสภาวะไปเรื่อยๆแต่ยิ่งมีสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อีกเนี่ยหรือมีโรคภัยไข้เจ็บมาครอบงำเอาอีกแล้วเดือดร้อนแล้วเมื่อจิตใจของแต่ละคนละคนได้รับความสงบแล้วจึงสามารถมองเห็นขันที่ตัวเองอาศัยนั่นว่าเป็นของทุกข์ถ้ามองเห็นว่าเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่นั่นแหละคือตัวอวิชชาเพราะว่ามองมันเป็นสุขแล้วแต่เป็นสุขไม่เที่ยงสุขที่แปรปรวนเปลี่ยนไปเรียกว่ากามสุขแต่ว่ายินดีในรูปพอใจในรูปในรูปที่สวยที่งามน่ารักใครพอใจทั้งตัวเองก็ได้รูปสวยงามแล้วก็ได้รูปของคนอื่นมาเป็นรูปสวยๆงามๆเหมือนกันก็เป็นสุขในขณะที่แต่ว่ามันก็มีทุกข์อยู่ในนั้นทีเดียวทุกข์ก็คือความเปลี่ยนแปลงของมันทั้งแรกเป็นหนุ่มเป็นสาวก็สวยงามนานข้านานเข้าก็เท่าแล้วก็หายไปเพื่อที่อย่างวันนั่นมันคือกองทุกข์มันอยู่ในนั้นทุกข์มันอยู่ในนั้นจึงเรียกว่าเบื่อหน่ายในทุกข์ที่พระเจ้าตรัสว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเลยจะเป็นที่อาศัยของใจใจอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ไม่ใช่ใจนะไม่ใช่เรานะแต่จะเอาง่ายๆแต่กายรูปร่างกายเนี่ยถือว่าเป็นเรามันไม่ใช่อ่ะเรียกว่าเราตรงกันฝ่ายที่เป็นนามใจถ้าถือว่าใจนี่เป็นเรามันก็คนละอย่างกันใจกับใจร่างกายกับร่างกายคนละอันกันเรื่องมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราด้วยไม่ใช่ของเราด้วยไม่ใช่ว่าเอาเฉยๆเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น ถ้าเรามากำหนดรู้แล้วเนี่ยนี่คือรูปร่างกายรูปร่างกายรูปร่างกายใจไม่ไปรู้ไปรู้กายก็เรียกว่ากายวิญญาณมันไม่ใช่เป็นตัวใจแต่มันเป็นตัวกายอย่างนี้เรียกว่าใช้วิปัสสนากรรมฐานแต่ว่าเพียรพยายามที่จะต้องทำใจของตัวเองให้เป็นหนึ่งซะก่อนครั้งแรกเรียกว่าทำใจให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วต่อไปจากนั้นก็วางอารมณ์หนึ่งนั่นน่ะมาทำจิตให้เป็นหนึ่งจนรู้จับดวงรู้แล้วนี่ใจบอกเองนี่ล่ะคือใจใจมีตัวไหมประคองในจุดนั้นแล้วก็นึกขึ้นในจุดนั้นนี่ใจคือความรู้อยู่นี่แหละคือใจไม่มีความคิดมันมีความปรุงไม่คงมีความแต่งอะไรนั้นมีแต่รู้อยู่นะดังนั้นเข้าถึงใจต้องเอาไปรู้อยู่ที่รู้ความรู้สึกอยู่เลยก็ประคองเข้าสู่แต่มันก็ต้องมีจุดหมายต้องประคองจุดเข้าที่ตั้งถ้าไม่มีที่ตั้งมันก็กำหนดลงไปไม่ได้เมื่อกำหนดลงในที่ตั้งแล้วมันก็จะรวมจุดเป็นหนึ่งแล้วก็รู้ใจขึ้นในนั้นคราวนี้ใจตัวนี้เนี่ยมันส่งกระแสออกไปถ้ามันอยู่เฉพาะภายในเนี่ยมันก็เรียกว่าใจดวงรู้ทีนี้ส่งกระแสออกไปเรียกว่าวิญญาณวิญญาณนั้นถึงจะไปรู้อารมณ์รู้อะไรไปรู้รูปรู้เวทนารู้สัญญารู้สังขารรู้วิญญาณจึงเรียกว่ามันเป็นวิญญาณส่งกระแสออกไปมันไม่ใช่ตัวใจเป็นเรียกใจส่งออกไปแล้วจึงเรียกวิญญาณไม่ใช่เรียกใจใจอยู่ข้างในนี่มันใช่ใจหรือเปล่ามันไม่ใช่เราน่ะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราอันนี้คือดวงรู้อันนี้จะถือเราคือแต่ว่าถือไม่ถูกไปถือเอารูปเอาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะมาเป็นเราอ่ะความจริงมันไม่ใช่ถ้าไปถือได้หน่อยนั่นคือกองทุกข์ละทำไมจริงทุกข์อ่ะที่มันทุกข์เพราะมันเปลี่ยนแปลงอ่ะถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เป็นสุขอ่ะแต่มีที่ไหนที่มันไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์สัตว์ทั้งหลายเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นสังขารมีใจคลองก็เปลี่ยนแปลงสังขารไม่มีใจคลองก็เปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเมื่อใจเข้าถึงหลักแล้วก็ต้องมองว่ามองเห็นเป็นกองทุกข์ไอ้นี่ย้อนเข้ามาทุกข์อยู่ที่ไหนอ่ะโดยเฉพาะย้อนเข้ามาทุกข์ที่ไหนอยู่ที่นี่ทุกข์อยู่ที่รูปร่างกายรูปร่างกายของใครของชายของหญิงทั้งหลายนี่แหละที่ก้อนทุกข์กันแต่มันหมายความว่ารูปร่างกายนั้นมันเป็นทุกข์นะใจผู้อยู่อาศัยน่ะมันเป็นทุกข์รับทุกข์ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เราก็รู้ตามความจริงใจของเรารับทุกข์เลยร่างกายนี้แหละว่าอะไรแต่ว่าเจ็บที่นั่นหรือเจ็บที่แข้งเจ็บที่ขาเจ็บที่ท้องอย่างแต่มันที่หมายเป็นที่เจ็บต่างหากแล้วไม่ใช่ที่นั่นมันเป็นบอกเป็นการเจ็บตัวผู้รับก็คือใจรับเป็นเรียกว่าสัมผัสทุกเกิดจากสัมผัสว่าถึงเหตุภายนอกก่อนเหตุที่จะให้เกิดทุกข์เอาเฉพาะรูปร่างกายนี้ก่อนที่ท่านว่าสมุนไพรเป็นเหตุให้ทุกเกิดนะเพราะว่าเราทุกภายในนี่ก่อนเหตุทุกเกิดคือรูปร่างกายของเราแต่ละคนละคนถ้าไม่เปลี่ยนอะไรบทไม่เคลื่อนไหวนั่นแหละคือทุกจึงเรียกว่าไอ้เอบทนั้นเหมือนบางทุกร่างกายต้องยืนต้องเดินต้องนั่งต้องนอนแล้วต้องกินต้องดื่มด้วยรูปร่างกายนี้จึงจะไม่มีทุกอันนี้จะพ่อมันรูปร่างกายนี้มันเป็นวิบากมาแล้ว มันเป็นผลเรียกว่าวิบากแต่นี่เหตุทุกเกิดต่างหากที่เรียกว่าสมุทัยเหตุทุกเกิดอันที่ว่าเป็นรูปร่างกายนั้นอันนี้เป็นวิบากของมันเหตุทุกเกิดภายนอกเห็นได้ที่เรียกว่าตัณหาตัณหาแปลว่าทะยานอยากเอาง่ายๆเอาความหมายของเราดีกว่าตัณหาความอยากได้เรียกว่ากามตัณหาอยากได้ของนองอยากได้รูปได้เสียงอยากได้กินอยากได้รสอยากได้โผฏฐัพพะอยากได้ของที่มันว่าสวยๆงามๆอันนี้มันสวยมันงามมันดีอยากได้ทั้งนั้นนั่นจึงมาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดเพราะอยากอันนั้นเพราะอยากได้ทำไมจึงอยากได้ที่มันอยากได้ก็เพราะมันมองเห็นว่ามันเป็นสุขถ้ามันมองเห็นเป็นสุขมันไม่อยากได้หรอกเห็นว่าไม่มองเห็นมันเป็นของความจริงมันเป็นของทุกข์จริงๆเต็มตัวอวิชชาคือไม่รู้ว่านั่นมันเป็นทุกข์แต่เพราะมันมีสุขอยู่ในนั้นเราก็เลยไปถือเอาแต่ไอ้ตัวสุขนั่นรับเอาแต่สุขแต่ว่าทุกข์ไม่ยอมรับเพราะมันเป็นสุขแต่ว่ามันไม่สุขอย่างนั้นตลอดอย่างว่าได้รูปมารูปที่สวยที่งามมันก็เป็นสุขในขณะที่ได้นั้นมันเป็นสุขที่อิงอาเมฆและสุขอย่างนั้นมันไม่อยู่ตลอดไปมันเปลี่ยนจะกลายเป็นทุกข์ไปมีความอยากได้อยากได้ของนอกคืออยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ว่าน่าใคร่น่าพอใจมาเป็นของตัวเองเป็นสมบัติของตัวเองอยากได้เข้ามาเป็นกามตัณหาคราวนี้อีกตัณหาหนึ่งเรียกว่าอยากเป็นคราวนี้จะเอาตัวเองไปเป็นทีเดียวอยากเอารูปร่างกายตัวเองไปสวยไปงามอยากเอารูปตัวเองนี่มีเสียงไพเราะเพราะพิ้งมีกินหอมอย่างนี้ว่าเอาไปเป็นกันแล้วกันเรียกว่าอยากเป็นอยากจะเป็นคนสวยคนงามอยากเป็นคนมีอายุยืนนานอย่างว่าไปซะก็เป็นตัณหาเหมือนกันเอาไม่อยากเป็นตัวที่สามไม่อยากเป็นสิ่งไหนนี่มันไม่ดีไม่งามก็ไม่อยากจะเป็นเรียกว่าไม่อยากเป็นคนแก่ไม่อยากเป็นโรคภัยไข้เจ็บแต่ทีนี้มันดันเป็นนี่มันก็เลยเป็นกองทุกข์นี่คือตัณหาที่ว่านี่จะว่าเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดแต่มันเป็นเหตุนะตัณหาเนี่ยมันไม่ใช่ผลอันที่เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ที่อยู่ที่กายมันเป็นผลอันเนี่ยวิบากขันรูปร่างกายทำไมเราจึงทุกข์ยากลำบากในร่างกายก็เพราะโลกร่างกายนี่มันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนสภาวะเพราะรูปร่างกายนี่มันมีโรคโรคทางตาทางหูในที่มนาสุรจดโลโกโสตะโลโกญาณะโลโกยิวหาโลโกกายโลโกโรคทางตาโรคทางหูโรคทางจมูกโรคทางลิ้นโรคทางกายมีโรคทางนั้นเพราะมันมีโรคนั่นน่ะมันจึงเป็นทุกข์ธรรมดายังไม่มีโรคก็ทุกข์เพราะอริบทถ้าไม่เปลี่ยนอริบทขาดติดขัดทั้งนั้นนั่งมากก็เจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวนอนมากก็เจ็บหลังเจ็บเอวต้องเคลื่อนไหวต้องออกกำลังกายขนาดนี้เฉพาะต่อจากนั้นก็มีต้องบำรุงเลี้ยงร่างกายเลยเอาอาหารเข้ามารูปร่างกายนี้จะอยู่ได้ด้วยอาหารทำมันทั้งที่อาหารการกินเป็นของดีๆทั้งหลายมีแต่ว่ากินมันกินไม่ได้ดิมันเบื่ออาหารกินไม่ได้เข้าคายบอกทานอาหารเนี่ยเบื่อกินไม่ได้พอกินไม่ได้มันก็ลูกร่างกายก็สู้ชีวิตไปเหมือนกันอยู่ไม่ได้ร่างกายมันเป็นอะไรเรียกว่าอาหารมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยอาหาร ทำบริโภคอาหารได้กินได้นอนได้แล้วก็อยู่ได้ แต่ทีนี้มันกินทั้งที่อาหารก็มีอยู่ยังก็มีอยู่แต่กินไม่ได้สิมันก็นำทุกข์มาให้ถึงเวลาอย่างที่สมัยหนึ่งเดี๋ยวนี้มันแค่กินมันแค่จะได้เบื่ออาหารกินได้นิดๆหน่อยๆร่างกายถึงสู้แต่ก่อนมันอ้วนท้วนคุ้มผอมแต่ทีนี้มันไม่อ้วนละมันผอมไปละเพราะกินไม่ได้นี่เรื่องอาหารมันเป็นอย่างนั้นนี่เนี่ยคือกองทุกมันเรียกว่ากองทุกอยู่ที่นี่เป็นวิบากขันธ์วิบากทุกที่มันมีในร่างกายเป็นทุกแต่ว่าเหตุที่จะให้เกิดทุกในภายภาคหน้าอีกก็คือตัวตัณหาพระพุทธเจ้าสอนเพื่อไม่ให้มันเกิดก็ให้ดับตัณหานั้นดับความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นเสียทีนี้จะดับมันได้ก็จะไม่ต้องอาศัยกำลังสติสมาธิปัญญาที่จะดับมันได้เพราะฉะนั้นมันดับไม่ได้เมื่อใจเข้าถึงเห็นขันธ์ 5พิจารณาขันธ์ 5ตามความจริงที่ต้องเบื่อหน่ายในทุกมองเห็นเป็นกองทุกเป็นกองไฟเมื่อมองเห็นเป็นกองทุกกองไฟแล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรการสุดท้ายอนัตตกรสูตรที่พุทธเจ้าสอนว่าเมื่อใดมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแล้วเมื่อนั้นย่อมบ่ายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันธ์ 5นั้นย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วจิตย่อมหลุดพ้นจากความยึดถือนั้นไม่รักไม่หลงไม่ยินดีแล้วทีนี้เพราะมันเบื่อแล้วเหมือนเขาเราเบื่ออาหารนั่นมองก็ไปแค่มองสบายมันเบื่อแล้วมันเบื่อนะขันห้าก็เหมือนกันนั่นหลักของพุทธิจารย์ถึงว่าเมื่อมองเห็นขันห้าตามความเป็นจริงแล้วเมื่อใดความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นจิตใจจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อเบื่อหน่ายทางจิตจะหมดพ้นจากความยึดถือในนั้นเมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดถือไม่ยึดถือกันหายแล้วนั่นนะคือพาการละสักกายทิฏฐิแล้วสังโยชน์ตัวที่หนึ่งสักกายทิฏฐิว่าผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลอันที่หนึ่งละสังโยชน์ที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิอันที่สองวิจิกิจฉาอันที่สามสีลพัฒน์หมดเมื่อหมดสามอย่างถ้าละได้สามอย่างนี้เรียกว่าเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันอันนี้ว่าถึงตัวกิเลสที่ละได้ดังนั้นพวกเราก็ทำเหตุสองอย่างนี้อย่างที่หนึ่งคือสร้างสมถะเพียรพยายามทำใจของเราให้ทั้งที่อาหารการกินเป็นของดีๆทั้งหลายมีแต่ว่ากินมันกินไม่ได้ทีเดียวมันเบื่ออาหารกินไม่ได้เข้าขายบอกทานอาหารเนี่ยเบื่อกินไม่ได้พอกินไม่ได้มันก็ลูกร่างกายก็สู้ชีวิตไปเหมือนกันอยู่ไม่ได้ร่างกายมันเป็นนิรันดร์เรียกว่าอาหารมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้ด้วยอาหาร ถ้าบริโภคอาหารได้กินได้กินได้นอนได้แล้วก็อยู่ได้แต่ทีนี้มันกินทั้งที่อาหารก็มีอยู่ยังก็มีอยู่แต่กินไม่ได้สิมันก็นำทุกข์มาให้ถึงเวลาอย่างที่ตะมายหรือเดี๋ยวนี้มันแค่กินมันแค่จะได้เบื่ออาหารกินได้นิดๆหน่อยร่างกายถึงสู้แต่ก่อนมันอ้วนท้วนคุ้มผอมแต่ทีนี้มันไม่อ้วนละมันผอมไปละเพราะกินไม่ได้นี่เรื่องอาหารเป็นอย่างนั้นที่เนี่ยคือกองทุกมันเรียกว่ากองทุกอยู่ที่นี่เป็นวิบากขันธ์ที่บาทุกที่มันมีในร่างกายนี่เป็นทุกแต่ว่าเหตุที่จะให้เกิดทุกในภายภาคหน้าอีกก็คือตัวตัณหาพระพุทธเจ้าสอนเพื่อไม่ให้มันเกิดก็ให้ดับตัณหานั้นดับความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นเสียทีนี้จะดับมันได้ก็จะไม่ต้องอาศัยกำลังสติสมาธิปัญญาที่จะดับมันได้ฉะนั้นมันดับไม่ได้ เมื่อใจเข้าถึงเห็นขันห้าพิจารณาขันห้าตามความจริงที่ต้องเบื่อหน่ายในทุกมองเห็นเป็นกองทุกเป็นกองไฟเมื่อมองเห็นเป็นกองทุกกองไฟแล้วมันก็ไม่ต้องการอะไรดังสุดท้ายอนัตตกรสูตรที่พุทธเจ้าสอนว่าเมื่อใดมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเมื่อนั้นย่อมบ่ายเบื่อหน่ายคลายกำหนัดย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในขันธ์5นั้นย่อมเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วจิตย่อมหลุดพ้นจากความยึดถือนั้นไม่รักไม่หลงไม่ยินดีแล้วทีเนี้ยเพราะมันเบื่อแล้วเหมือนเราเบื่ออาหารนั่นมองก็ไปก็มองสบายมันเบื่อละไม่เบื่อนะขันห้าก็เหมือนกันนั่นหลักของพุทธิจารย์จึงว่าเมื่อมองเห็นขันห้าตามความเป็นจริงแล้วเมื่อใดความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อนั้นจิตใจจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเมื่อเบื่อหน่ายทางจิตจะหลุดพ้นจากความยึดถือในนั้นเมื่อจิตหลุดพ้นจากความยึดถือไม่ยึดถือขันห้าแล้วนั่นแหละคือตาการละสักกายทิฏฐิแล้วสังโยชน์ตัวที่หนึ่งสักกายทิฏฐิว่าผู้ที่จะเข้าถึงความเป็นอริยบุคคลอันที่หนึ่งละสังโยชน์ที่หนึ่งคือสักกายทิฏฐิอันที่สองวิจิกิจฉาอันที่สามสีลพสารหมดเมื่อหมดสามอย่างถ้าละได้สามอย่างนี้เรียกว่าเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันอันนี้ว่าถึงตัวกิเลสที่ละได้ดังนั้นพวกเราก็ทำเหตุสองอย่างนี้อย่างที่หนึ่งคือสร้างสมถะเพียรพยายามทำใจก็รอให้มีอารมณ์เป็นหนึ่งและทำจิตให้เป็นหนึ่งสองอย่างทำจิตเป็นหนึ่งด้วยการกำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธพุทโธให้มันเป็นหนึ่งเนี่ยโอ้แล้วก่อนต่อจากนั้นถึงทำจิตให้เป็นหนึ่งเลยไม่เอาใจใส่ลมเนี่ยทีนี้หายใจใส่เฉพาะดวงรู้ให้อยู่ในจุดเนี่ยโอ้ในจุดเป็นมั่นคงในจุดรู้นั้นเมื่อได้จุดรู้ดีแล้วคราวนี้เราก็กำหนดว่ากำหนดรู้กำหนดพิจารณาทีนี้กำหนดว่านี่คือใจนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่เป็นไงกำหนดรู้แต่ละอย่างละอย่างนี่รูปนี่เวทนาเอานี่ต่อไปแล้วกำหนดนี่รูปนี่เป็นรูปร่างกายอันนี้ใจรวมมานี่คือใจคนละอย่างกันรวมแล้วสองอย่างคือกายกับใจกายก็ประกอบธาตุสี่คือร่างกายนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นนามประกอบด้วยเจตสิกก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นไม่ใช่ใจใจก็คือดวงรู้ธาตุรู้นี้วิชาสอนให้เอาดวงรู้นี้ให้หลุดพ้นจากความยึดถือขันธ์ห้านี้จะยึดพ้นหลุดพ้นจากความยึดความถืออันนี้ต้องมองเห็นว่าเป็นกองทุกข์ถ้าไม่มองเห็นว่ากองทุกข์มันก็จะเอาอยู่นั่นนะเพราะมันมองเห็นเพราะมันมีสุขด้วยนี่มันไม่มีทุกข์อย่างเดียวที่ใจของที่เราอาศัยรูปร่างกายมันมีสุขด้วยไม่มีทุกข์อย่างเดียวแต่เขาจึงเอาใจสุขๆแล้วเขาติดสุขตรงสุขนั่นนะถ้าเราพิจารณาทวนทีก็จะสุขก็สุขเถอะดังนั้นเราจะไม่ต้องประกองเข้ารู้หาดวงรู้อันนี้เวลาเราทำเสร็จสรรพแล้วก็กลับมารู้เวลาถ้าเวลาเรานั่งภาวนาถ้ากำหนดรู้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วกำหนดรู้รูปร่างกายแล้วก็น้อมไปสู่รูปทั้งหลายเหล่านั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปล่อยวางพับแล้วก็มาหยุดรู้อยู่ที่ใจเดียวรู้ใจเป็นเครื่องอยู่เดียวรู้อยู่เรื่อยๆนั่นแหละเพราะว่ากำลังสมาธิมากเข้านั้นวิปัสสนาญาณมันจึงจะเกิดขึ้นมาแต่นี้เป็นวิปัสสนากรรมฐานที่เราทำแต่เราต้องทำมันหมั่นทำคือมุ่งหมายเพื่อให้ใจของเรามีความรู้ความฉลาดรู้จักตามความจริงไม่ยึดถือให้ถือว่าสิ่งที่แก่เจ็บตายก็คือขันธ์ห้าของที่ไม่เกิดจะตายก็คือใจไปสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เอาใจและให้หลุดให้พ้นใจจะหลุดจะพ้นเมื่อใดต้องมองเห็นว่าเป็นกองทุกข์ถ้ามองเห็นกองทุกข์แล้วใจจะปล่อยวาง ตอนนี้ไปทุกคนก็น้อมใจเข้ามาสงบใจต่อ